Fides novi caeli et nova ecclesiae in universali forma aecest, quod Dominus ab aeterno, qui est Jehova in mundo venerici, ut subjugaret inferna, et glorificaret humanum sum, et quod abesqui el nemo mortalium salvaret potuerit, et quod salventur qui credunt in ipsum.